Kıymetli dostlar, efendim tekrar merhabalar. Programımızın ikinci kısmındayız. Okudun mu programımızda? Bugün Kadr suresini inşallah konuşuyoruz. Gündemimize aldık, tefekkürümüzü mevzu eyledik. Ve bir başlangıç yaptık. Sadece inna kelimesi üzerinde birinci kısımda durabildik. Hocam çok etraflıca açtı. Çok da güzel oldu şahsen benim için. Pek çok açıdan niye Rabbimiz biz diyor. Hem Kur'an bağlamında hem de burada. Niye biz diyor. Bunun 6-7 tane gerekçesini bize serdetti, söyledi. Şimdi efendim hemen akabinde inna enzelnahu fi leyletil kadr ifadesi, ilk ayet-i kerime hatırlayalım. Burada enzelna var sevgili hocam, bir de hu var. Evet. İnna dedi, hu, na. Bu çerçevede bu enzelnahu'yu nasıl anlayabiliriz? Biz Kur'an'ı indirdik manasında, siz evet. Öyle onu Kadir Gecesi'ne indirmeye başladık. Hı hı. Evet. Buyurun. Şimdi onu anlamını verdiğimiz ilk kelime orada hu zamiri. Tabii şimdi Kur'an'ı doğru anlayabilmek için yani bazı kuralları yerli yerine oturtmak lazım. Şimdi bir ifadede zamir kullanılıyorsa evet. O zamirin ait olduğu bir ismin önce geçmiş olması lazım. Evet. Dolayısıyla yani isim geçmeden zamir kullanmak yani ona Arapçada işte izmar kable zikir derler. Yani bir şeyi söylemeden, ismini söylemeden ona ait zamir kullanmak çok kurallara uygun bir kullanım değil. Değil. Ama işte Kur'an-ı Kerim'de mesela böyle ifadeler var. Hu diye. Huve kul huvallahu ehad mesela. Evet. Allah demeden önce huve deniyor. Orada da aynı tabii. Şimdi söyleyeceğimiz Allah ismi celal zikredilmeden zamir zikrediliyor. Zamir zikrediliyor. Burada da öyle işte inna enzelnahu. Bir defa isim zikredilmeden zamir kullanılması bir şeyin hani daha gizemli bir hal almasını sağlamayı amaçlıyor olabilir. O ifadesi bir yücelik anlamı işin içerisine sokabilir. Yahut da yani o diyorsanız gündemi, hayatı sürekli meşgul eden bir değerdir. Siz ikide bir artık onun adını söylemek durumunda değilsiniz. Evet. Hani müşarun ileyh gibi. Evet, yani bilinen bir şeydir. Zaten konuşulan bir şeydir. Gündemdir. Dolayısıyla o gündem içerisinde o derseniz kastınızın söz konusu o gündemdeki olduğu anlaşılır. Anlaşılır. Tabii. Dolayısıyla buradaki hu zamirinin tercih edilmesinin sebebi yani daha sıra dışı, daha muhatabı uyarıcı, daha onu kendine getirici, zihnini daha kuvvetli, keskin yapıcı bir uyandırıcı ifadedir. Hmm. Yani o denmesi aynı zamanda bir yücelik, bir üstünlük, bir gizem işin içerisine katan bir yapısı vardır. Bir de işte bilinen ortamın, gündemin konusudur. O dersiniz. Dolayısıyla daha çarpıcı bir ifade olur. Peki hocam mutlaklık olabilir mi? Yani kurallara uygun mudur? Mukayyet, mahsus olmaktan çıkarıp bütün zamanlara, mekanlara ve herkesin kendine atfetmesine, kendi hayatıyla bağlantı kurmasına yarayacak bir ıtlak, mevzubahis olabilir mi? Yani olabilir de şimdi burada konu mahza. Mahza. Mahza vahiy ile ilgili olduğu için buradaki o zamirini ne olursa olsun vahiy ile ilişkilendirmek durumundayız. Onu da enzelnadan anlıyoruz. Anlıyoruz. İndirme ifadesinden anlıyoruz. Bir de işte toplumun gündemi bu. Yani o deyince yani sürekli konuşulan bir adam için ikide bir adını söylemezsiniz. O dersiniz. Mesela evet. Cenab-ı Hak için işte kul huve de ki o. Yani evet. İlahlığın, kulluğun, ubudiyetin, kainatın, yaratılışın, varlığın konusunun edindiği yerlerde hep o demek Allah demektir tabii. Yani. Tabii. Huve tek başına Allah'ı ifade eder. Fakat şimdi bu işin yani genelde zamir kullanımının anlamı nedir? Tabii teknik tarafı bu. Bu evet, bu bir tarafı. Şimdi bir tarafı daha var bu işin. Bu zamiri ne olursa olsun bir yere göndereceksiniz. Evet. Yani bu O'dan kasıt ne? O'nu indirdik. Yani onun adını bulacaksınız. Kelime olarak bir yerde o manayı verecek, sizi zamirin içini dolduracak bir cevabınızın oluşması lazım. Şimdi bu onu indirdikteki ifade bu vahyi, yani hı hı, bu sureyi, hı hı, bu sureyi indirdik anlamına gelebilir. Yani O'dan kasıt bu sure anlamı. Sureden kasıt, Hu'dan kasıt bu sure olabilir. Bu sure olabilir. Hu'dan kasıt bir önceki surenin ilk ayetleri de olabilir. Çünkü asıl gündem o. Bir önceki sure Alak suresi. Evet. Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk indirilen ayetlerdir. Evet. Onların indirilişinden ta peygamberliğin sonuna kadar gündem hep vahiydir. Evet. İlk indirilen ayetler daima gündemin birinci sırasını işgal etmiştir. Dolayısıyla hemen bunun sıralamada hemen öncesinde bulunan Alak suresinin ayetlerinin kastedildiğini de söyleyebiliriz. Eyvallah. Zamir oraya da gidebilir. Oraya gidebilir. Böylece çok önemli bir şeyi daha cevaplamış oluruz. Bunu söyleyerek. Surelerin sıralanışı öyle rastlantılı değildir. Evet. Öyle gelişi güzel değildir. Bir kuralsızlık, bir amaçsızlık söz konusu falan değildir. Surelerin birbiriyle irtibatı muhteşem değerlerle belirlenmiştir. Bu muhteva açısından surelerin birbiriyle ilişkisini bildiğimiz gibi gramer açısından da yani şu hu'nun ait olduğu yeri bulma anlamında bize yol gösteriyor. Resmi sıralamadaki bu şey. Tabii. Bu 96 ve 97. sureleri birbirini zamirle bağlantılı hale getiriyor bu sıralama. Evet. Başka bir taraftan daha bir şey söyleyebiliriz. Bir de biliyoruz bu sıralama indiriliş sıralaması değil. Tabii. Bu resmi sıralama. Evet. İndiriliş sırasına göre Kadir suresi 25. sure. Hmm. 24. sure indiriliş sırasına göre Abese suresi. Abese suresinin 11 ve 12. ayetleri vahiy ile ilgilidir. Kella inneha tezkiretun femen şa'e zekerehu fi suhufin mükerremetin merfu'atin mutahharetin bi eydi seferetin kiramin beraretin. Vahiy anlatıyor. Bu hu zamiri kendinden hemen önce indirilen Abese 11, 12, 13'teki Kur'an'a, vahye ait de olabilir. Tabi böylece surelerin indiriliş sırasını da iyi bilmek lazım. Hatta bir öncesinde indirilen Necm suresi var. Yani 23. sırada. O sure de zaten başından vahiy ile başlayan bir suredir. Evet. Ve Necm-i İdaheva işte peyderpey indirilen vahye yemin olsun. O surenin 59. ayeti var. Efe min hadel hadisi te'acebun. Siz şimdi bu söze mi böyle acayipleniyorsunuz yani? Vahye tacip gidiyor, ediyorsunuz. Tacip ediyorsunuz. O bu zamir yani bu hu zamiri hem bu sureyi ilgilendirebilir hem öncesindeki Alak suresinin ilk 5 ayetini ilgilendirebilir. Yani ilk 5 ayet deyince akla gelmesin ki 5 sayısı çoğuldur bu zamir niye hu geldi de ha gelmedi filan. Genelde vahiy olarak algılarsak hu kullanılmasının hiçbir sakıncası yok. Ha da kullanılabilir ama hu kullanımı da doğrudur. Daha geriye doğru gittiğimiz zaman iniş sırasında Abese'yi bir öncesindeki Necmi konu edinerek vahiy ile bağlantısını kurarak hu zamirinin oralardaki karşılıklarını bulmuş oluruz. Hem gramatik açıdan bir sorun ortadan kaldırılmış olur hem de genelde zamir kullanımının zihinlerde oluşturacağı etki bir anlamda cevaplanmış olur. Evet. İşin zamir kısmı bu. Bir de hani dediniz ki bir enzelna kısmı var. Evet. Yani indirilen şeyden söz ediliyorsa peygamber indirilmedi gökten. Tabii. Şahıs. Şahıs değil. Nesnel değil. Bir şeyden söz etmiyoruz. Belli ki bir öğreti sistemi var. O enzele fiili bile ondan sonraki hu zamirinin indirilen vahiy olduğunuz kendisi yani fiilin evet. kendisi o manayı bize hissettiriyor. Hissettiriyor. Enzele. Tabi enzele kelimesinin Kur'an bünyesinde çok sık kullanılan bir fiil bu. enzele, inzal, tenzil, işte nezzele, nüzül kelimeleri hep aynı kökten geliyor. Hatta böyle bir takım çıkarımlar yapılıyor Yusuf Bey. Bazen ne diyeceğimi de şaşırıyorum. Şimdi mesela Araf suresi 26. ayette şöyle bir ifade var. Estağfirullah. Estağfirullah. Ya beni Adem'e kad enzelna aleyküm libasen. Ey Adem oğulları biz size elbise indirdik. İndirdik. Yani şimdi elbise indirdik demek bu elbiselerinin yukarılardan bir yerden gelmesi anlamında değil yani. Yani tabii. Yani nesnel bir akış söz konusu değil. Bu elbise giymeyi öğretmek demektir. Yani elbise kullanma bilincini vermek demektir. Evet. Belki bunun öğretiminin gaybi olduğunu anlatmak için indirilen bir şey. İnsana verilen bir bilgi olduğunu. Bilgisi indirilmiştir. Nesnenin kendisinin indirilmesi gerekmiyor. Yani yukarıdan takım halinde kıyafetler iniyor falan. İndirilmesi gerekmiyor yani. İniyor değil. Şimdi Araf suresi 26. ayeti mesela. Bu elbiseler diyor adam cennetten geldi falan. Yani insanı gülme krizine tutturuyorlar. Bunun bir anlamı yok ki. Mesela daha çarpıcı olanını söyleyeyim. Hadid suresi var. Hadid, demir. Evet, biz demiri gökten indirdik. Ve enzelnel hadide. İşte demiri biz indirdik. Şimdi diyorlar ki işte demir falanca filanca gezegenden geldi. Ona işaret. Ha. Hiç zannetmiyorum. Onu o yandan bu yandan gelmesine gerek yok. Oradaki enzelna demek demirin öğretimidir. Yani demiri kullanmanın, demiri insanın kontrolüne, hizmetine vermenin hatırlatılmasıdır. Evet, indirildiğini, verildiğini hatırlatmak. Verildiğini hatırlatmaktır. Yani o yani nimet. Siz bunu kendi başınıza bulup çıkarmadınız. Ha, onu biz verdik. Verdik. Bu bilgiyi öğrettik size. O yani. Bizim. Biz bilgiyi size verdik. Yoksa nesneyi falanca filanca gezegenlerden getirdik de. Yani ayetleri öyle açıklamak, yani başımıza sıkıntı açmaktan başka bir işe yaramaz. Enzele fiilinin işte böyle öğretme anlamı var. Tabii ki vahiy gibi indirme anlamı var. Hani yağmurun indirilmesi ifadesi de kullanılan fiillerden biri budur. Enzelna mine semai maen. Biz gökten su indirdik, yağmur indirdik. İndirmede suyla, yağmurla ilişkili bir fiziksel indirme vardır. Yağmurla alakalı. O da hoş gökten dediği yani gök, sema kelimesi sümüv kökünden geliyor. Yükseklik demektir yani. Yoksa gök, sema kelimesi aslında uzay boşluğu anlamına geliyor. Orada herhangi özel bir mekandan söz edilmiyor yani. Vahyin gökten gelmesi de haşa Allah'ın gökte meskun oluşu anlamında değildir. Yani yüce bir makamdan. Ulviyet, yücelik manasındadır. Yüce bir makamdan indirilmiş diye söz konusu. Bu enzelna sigasıyla gelmesinin bir hususiyeti var. Söyleyeceğim onu da. Onu söyleyeceksiniz. Tabii. Buyurun. Enzelna ile ilgili bir de şey var. Kelimenin anlam dünyasında bir de ihsan etme anlamı var. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de nüzül kelimesi geçer birkaç ayette. Bunlardan biri Kehf suresinde geçiyor. Orada Allah-u Teala Kehf suresinde buyuruyor ki Efe kul hel nunebbiyukum bil ekserine amala Efe hasibellezine keferu inna a'tedna cehenneme lil kafirine nüzula. Biz kafirler için cehennemi bir misafirhane yaptık. Kehf suresinin 102. ayeti. Nüzül, misafirlik anlamı var bunun. Yani bir ikram anlamı var. Tabi o ayetteki cehennemin misafirlik ikram anlamı alay içeriyor. Evet. Ama mesela bunun Fussilet suresinde geçiyor. Nüzilen min gafurir rahim. Cennetliklere, cennette sunulan nimetleri anlatıyor Allah-u Teala. Meleklerin onların üzerine gelişinden söz ediyor surenin 30. ayetinde. 31. ayetinde işte cennette insanlara verilecek nimetlerden söz ediliyor. 32. ayette de buyuruyor ki nüzülen min gafurir rahim. Rahmeti bol, bağışlaması bol Allah tarafından bir ikram olarak. Nüzül ikram demektir. Yani vahyin indirilmesi aslında Allah-u Teala'nın insanoğluna bir ikramıdır. Evet. Dolayısıyla kelimenin enzele diye seçilmesi onun nüzül anlamıyla beraber yani Allah-u Teala'nın bir ihsanının, bir ikramının insanlığa ulaştırılması mesajını vermek için özel seçilmiş. İçeriğinde bu da, zımnında bu da var. Var. Çünkü Kur'an'da kelime o anlamda kullanılıyor. Yani biz şimdi şartları zorlayarak kelimeye yeni bir anlam enjekte etmiyoruz. Tabii. İşte Kehf suresi 102. ayette de Fussilet suresi 32. ayette de nüzül kelimesi ikram anlamında. Vahyin bir ikram ve ihsan olmasını algılamak ne gibi problem oluşturabilir? Böyle hani diyebilir ki adam yani nüzül nereden kelimesini nereden çıkartıyorsun diyebilir de işte o ayetlerde kullanılıyor. Oradan çıkartıyorum. Hatta bir adım daha ileriden bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın, vahyin nimet olduğunu söylüyor. Evet. El-yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti. Nimet. Size olan nimetimi tamamladım diyor. İtmam ettim. Hatta Allah-u Teala bu vahiy için rızık kelimesini bile kullanıyor. Ya, tabii. Vaka suresinde buyuruyor ki efendim innehu le Kur'anun kerimun fi kitabin meknunin la yemessuhu illel mutahharun tenzilun min rabbil alemin efe bihadel hadis entum ve tec'alune rizkeküm enneküm tükezzibun. Size rızık olarak indirdiğimiz bu ikramla ilişkinizi onu yalanlamak diye belirliyorsunuz. Bakın nimet anlamı var, rızık anlamı var, ihsan anlamı var. Dolayısıyla enzele fiilinin seçilmesi son derece enteresan bir anlam ağıyla önümüzde duruyor ve çok isabetli bir fiil seçiminden söz ediyoruz. Şimdi hani bu konular konuşulduğunda hemen her yerde bir parantez açılarak değinilen bir başka konu da şimdi enzelna kalıbı evet. Yani enzele. Evet. Ünzile, enzelna kalıbıyla bir de nezzele kalıbı var. Nezzele, yünezzilü, tenzil. Buradan hareketle denmiş ki işte inzal ile tenzil farklı. Mahiyet açısından farklı anlamlar verir. Hatta şunu söylemişler, işte inzal Kur'an-ı Kerim'in topluca, evet. İşte levh-i mahfuzdan topluca dünya semasına indirilmesine inzal, dünya semasından peyderpey aşağı indirilmesine tenzil denilir demişler. Bu ayrımı bu yorumlar var, yapmışlar. Evet. Yapmışlar da yani bu ayrımı yapınca vahyin topluca indirilmesi daha kıymetli bir gecedir. O geceyi de bu defa Berat gecesi diye ihdas ettiler. Hani kelimenin sanki anlamında öyle bir şey varmış gibi bir de bir gece nispetinde bulundular. Hatta bu kabul öyle bir hal aldı ki döndü. Duhan suresinin ilk ayetlerindeki Leyle-i Mübareke'den kasıt Berat kandilidir. Kandilidir diye yorumlandı. Berat gecesidir filan dediler. Bunlar mahza birer zorlamadan ibarettir. Yani bunların doğru dürüst bir delili yok. Çünkü aslında enzele ile nezzele arasında mahiyet açısından hiçbir fark yok. İkisi de vahyin indirilmesidir. İlla bir fark aranacaksa bu vahyi enzeleyi daha çok indiren açısından ilişkilendirmek mümkündür. Nezzeleyi de muhatap açısından. İlişkilendirebiliriz. Birini yukarıdan birini aşağıdan düşünebiliriz. Böyle bir şey düşünebiliriz. Çünkü öbür türlü toptan indiriliş, peyderpey parça parça indiriliş yani Kur'an ayetlerinden desteği olan bir görüş değil. Şimdi bakın toptan dünya semasına indirildi deniyor. Kadir gecesinde de peyderpey indiriliş başladı. Ama inna enzelnahu diyor. Evet. Hani bu eğer o taksimat doğru olsaydı burada inna nezzelnahu demesi lazımdı. Evet. Peyderpey indiriliş bununla başladı. Kadir gecesinde başladı. Tabii tenzile vurgu yapması lazım. Tabii yani nezzelna demesi lazımdı. Bak enzelna dedi. Hatta işte Ramazan'da Kur'an'ın indirilmeye başlandığını ifade eden Bakara 185. ayet var. Estağfirullah şehru ramadan ellezî unzile fîhil Kur'an. Unzile fîhi bak unzile inzal kalıbı kullanılıyor. Nüzzile demiyor Allah-u Teala. Evet. Dolayısıyla bu ayrım çok sağlıklı bir ayrım değil. Yani sırf Berat gecesi diye bir gece bulacağız diye inzalle tenzil arasında böyle bir fark üretmek doğru değil. Bizi sıkıntıya düşürür. Nasıl sıkıntıya düşürür? Vahyin Furkan suresinin kaçıncı ayetidir? Orada kafirlerin bir isteğine Cenab-ı Hak yer veriyor. Evet. Buyuruyor ki Furkan suresinin 32. ayeti kafirlerin sözünü ayetleştirerek bize sunuyor Yüce Allah. Ve gâlellezîne keferû kafirler demişler ki levlâ nüzzile aleyhil Kur'ânu cümleten vâhideten. Bir defa Kur'an onun üzerine bir anda indirilseydi ya. Yani toptan indirilseydi ya demek. Peki toptan indirilişi hani inzal diyecektik. Evet. Levla ünzile demesi lazımdı ayette. Evet. Hiç de öyle demedi. Demiyor. İşte. Nüzzile dedi. Demek ki bu toptan perakende indiriliş filan ifadeleri böyle çok sağlıklı değil. Meseleyi bence kökten çözecek bir ayet daha var. Hiç başka bir şey demeye gerek yok. O da şu. Yüce Allah buyuruyor ki Ali İmran suresi 3. ayette. Nezzele aleykel kitabe bil hak. Allah bu kitabı sana bir amaç uğruna indirdi. Nezzele. Kur'an'la ilgili kullanıyor. Nezzele. Sonra 4. ayette buyuruyor ki min kablu hudel linnâsi ve enzelel furkane. Bu furkanı da inzal etti. Kitabı tenzil etti, tenzil furkanı etti, inzal etti. İkisi de bu kitap. Hem nezzele kullanılır, hem enzele kullanılır. Birini toptan, birini parça parça indiriliş diye kabul etmenin doğru bir amacı yok. Yani pratikte bizi doğru bir limana götürecek bir rotası da yok. Evet. Dolayısıyla inzali ve tenzili aynı şeyler olarak algılamak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi Kadir Gecesi'nde başlamıştır. O anlamda Duhan Suresi'nin başındaki Leyle-i Mübareke'den kasıt da Kadir Gecesi'dir. Kur'an'ın inzali de aynı şeydir, tenzili de aynı şeydir, nüzulü de aynı şeydir. Hepsi... Mahiyet farkı gözetilmemelidir. Evet. Yerine göre kullanım zenginlikleri, farklı açılar vardır. Vardır. Yani kitap için tenzil, Furkan için efendim inzalin inzal, kullanıldığı yani gibi. İlle de yani o da çok bir kuraldır demeyelim ama mesela öyle kullanımlar var. Dolayısıyla inzal ve tenzili yani Kur'an vahyinin toptan veya parça parça indirilişinin şu veya bu şekilde bir gerekçesi gibi göstermek sunmamak doğru lazım. Değil. Bu ayrım zorlama ve sunidir. Evet. Diyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen. Peki hocam Leyle-i Kadr fi Leyletül Kadr. Yani Kadir gecesinde indirdik değil de siz indirmeye başladık. Tabii öyle. Gibi, yani evet. İndirmeye başladık demek zorundayız çünkü. Tabii. Fiil. Hayır, öbürlerin dediği gibi eğer meseleyi Berat gecesiyle ilişkilendirseydik o zaman inna enzelnahu fi leyletin mübareketin demekti artık. Yani Berat tabii. Kelimesi de tabii. Tam oraya uymuyor ama yani demek ki bu peyderpey indiriliş için tenzil ifadesini kullanmak zorunda değiliz. İnzal kelimesi de peyderpey indiriliş anlamına geliyor. İşte onun örneklerinden biri budur. Kadir gecesinde indirmeye başladık. Evet. Bu inzal bir indirimin birinci örneğini oluşturuyor. Biz bu kitabı, bu vahyi Kadir gecesi indirmeye başladık. Bu sureyi Kadir gecesi hakkında indirdik diye hakkında. Öyle yorumlayanlar şeyler var. O zaman indirildiği ifade edilen şey bütünüyle vahiy değil de bu 5 ayetlik sureden söz ediliyor demektir. Meselenin Kadir gecesiyle ilişkisi vahyin topluca veya peyderpey indirilmesiyle ilgili değil. Zaten inzal kelimesi başlı başına peyderpey indiriliş anlamına da geliyor. Toptan indirilmesi diye bir şey zaten söz konusu değil. Hocam bu Kadir gecesi zaten kendi içinde bir müphemiyet barındırıyor. Gece, onun Kadir gecesi olması, bir hani isminin Kadir kıymetle bağlantılandırılması. Evet. Ardından gelen soru çok enteresan. Yani Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden idrak edeceksin diye böyle bir hitap var. Bu ne anlama geliyor? Yani ben hani idrak edemez miyim? Siz bunu idrak edemezsiniz. İdrakinizin dışında mı? Evet. Bu benim idrakimin dışındaysa bu ibare niye var? Bu bana niye tahmil ediliyor? Ben buna nasıl muhatap kılınıyorum? Yani birçok sual beraberine geliyor. Evet. Zamanımız daralıyor. Söyleyeyim. Bunu biraz toparlayalım. Önemli bir soru. Kur'an'ı anlamada çok önemli noktalardan biridir bu ve ma edrake kısmı. Tabii hemen sözün başında söyleyelim. Ve ma edrake ifadesindeki o edrake ifadesi idrak, birebir idrak anlamına gelmez. Gelmiyor. Hmm. Çünkü edrake demek buradaki kelime aslında dereke değil. Hmm. Dera fiili bu. Dera. Hmm. Dera. Oradaki ke sana anlamına gelen bir zamirdir. Doğru, fiilin zamir. Parçası değil o. Doğru. Bunun kökü der, yani birini imtihan edecekseniz iyi bunu, bir imtihan konusudur bu. Dakik bir soru yani. Evet, edrake'nin kökü nedir diye sorsanız çabuk çabuk size dereke der. Halbuki dereke değil. Bu dera yani. Eyvallah. Ve ma edra. Ve ma edra. Bildiren nedir? Ke sana. Sana bildiren nedir? Ne olabilir ki? Ma leyletul kadri, Kadir gecesinin ma'sı. İşte o ma hem bir taraftan zaman anlamına alınmış. Hı hı. Onu programın birinci bölümünde söylemiştim. Ne zaman olduğunu nereden bileceksin? Ne demek? Nasıl bilmez? Vahyin ona geldiği geceyi tabii, bilmemesi mümkün mü? Mutlaka bilir. Hatta o geceyi bildiği için kainatın ölçüye kavuşturulduğu o ilk zaman anlamında onun da işte Kadir gecesinde olduğunu anlar. Birebir tarihin neyi karşıladığı, tabi henüz güneşi, ayı, dünyası, gecesi, gündüzü şekillenmemiş bir ortamın tarihinden söz edilemez şüphesiz. Tabii. Ama buradaki ma ifadesini zaman anlamına almamak durumundayız. Mahiyet anlamına, değer, kıymet anlamına alacağız. Yani ve ma edrake mahiyetü leyletil kadri. Evet. Ve ma edrake kıymete leyletil kadri. Ha. Kadir gecesinin kıymetini sana idrak ettiren nedir? Mahiyetini sana bildiren nedir? Meseleyi orada mahiyet olarak algılamak durumundayız. De sizin sorunuz niye ve ma edrake var burada? Evet. Yani bizim idrakimizin konusu değilse bu neyin sorusu? Bilmemizin, algımızın konusu değilse. Değilse evet. Şimdi ve ma edrake, Kur'an'da böyle 8-10 yerde geçer bu ve ma edrakeler. Bir de bunun ve ma yudrike kısmı var. Yudrike. Yudrike de var. 3 yerde geçiyor. Ve ma edrakeler 8-10 yerde geçiyor. Şimdi bunu tabii şeyden öğrendim ben. Onu rahmetle yad etmek durumundayım. İmamı Ferra diye bir zat eyvallah, var. Eyvallah, eyvallah. Ondan öğrendim. Maşallah. O diyor ki ve ma edrakeler Kur'an'da Allah-u Teala'nın sıra dışı bir ifade tekniğidir. Hani Kur'an'da mesela soru cümlesiyle başlayan ayetler vardır, sureler vardır. Mukatta harfleriyle tabii başlayan sureler vardır. Düz cümleyle başlayan sureler vardır. Kalıbı, normal kalıba uymayan kullanımlar var. İşte Müzzemmil gibi, Müddessir gibi. Evet. Yani direkt zamirle başlayan ifadeler vardır. Bunların hepsi muhatabın zihnini dinç tutmaya ve ona rutini kırmaya. Evet, rutinin dışına çıkmayı sağlayıcı sıra dışı bir anlam, bir gündem geliyor. Ona göre zihni hazır hissettirmeyi sağlayacak bir ifade çeşitliliği bunlar. İşte bunlardan biri de vema edrake. Vema edrake dediği yerler Allah-u Teala'nın insan idrakinin kendi aklıyla, kendi başına bulamayacağı gerçekliklere işarettir. Yani Allah vema edrake dediyse bilinmelidir ki idrake konu olan her şey, her neyse o, Allah bildirmediği sürece bilemez. Bunu peygamber dahil kimse bilemez. İnsan algısını aşan taraflara vurgu yaparken vema edrake. Der ama bu Allah açıkladıktan sonra da idrak edilemez demek değil. Amenna. Allah açıkladıktan sonra idrak edilebilen ama vahyi bilgilendirme yokken idrakin mümkün olamayacağı, kişinin kendi çalışmasıyla, kendi düşüncesiyle cevabını bulamayacağı sorular, konular vema edrake ile cevap gündeme getirilir. Vema edrake dediği yerlerde Allah-u Teala cevabı hep vermiştir sonra ama vema yudrike dediği yerde cevabı vermemiştir. Çünkü vema yudrike dediği yerler kıyamet ve gaybla alakalıdır. Onları açmamıştır. Vema yudrike lealle saate tekunu gariba. Nereden bileceksin kıyametin vakti belki de çok yakındır. Bildirmemiş onu yani. Evet. Ve ma yudrike orayı meçhul bırakmış. Evet. Ama ve ma edrake dediğinde cevabı vermiş. Ve ma edrake dediği yerlerde o ve ma edrakelerden sonraki ilk cümle hep şeydir. Bir açıklama cümlesidir. Mesela el kari'atu mel kari'atu ve ma edrake mel kari'a. Bu sert aniden çarpan şey nedir sen bilir misin? Kari'anın ne olduğunu biliyor. Arap olan herkes bilir. Çarpan şey demek. Tabii. Ama onu Cenab-ı Hak bir kıyamete endeksleyerek anlatınca bu defa Allah-u Teala, ben şunu hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Burada gene de söylemiştim ama buyurun, hatırlatmakta lütfen bir sakınca yok. Lütfen. Hatta bir zorunluluk var. Tabii. Bu kitabın metninin indirilişi bitti, manasının indirilişi devam ediyor dedim. Bu kitabın metni Arapçadır ama bunun manası Rabçadır. Ve ma edrake vurguları daima bu ayetlere, Cenab-ı Hakk'ın bu kavramlara kendisinin sıra dışı yüklediği anlamlarla alakalı kavramlarda kullanılır bu. Evet. El hakkatu mel hakkatu gibi. Mesela felaktahamel akabe. Hmm. İşte sarp yokuşa tırmanmaya yanaşmadı. Ve ma edrake mel akabe. Nereden bileceksin akabenin ne olduğunu? E bilmez mi yani? Akabe yokuş demek. Yani bu bilinmeyen bir şey değil. E ama Allah-u Teala diyor ki, buyuruyor ki, yani bu senin bildiğin anlamın dışında bir anlam verilecek. Anlam. Ki ben birazdan açıklayacağım. Evet, ondan sonra açıklar. Burada da olduğu gibi bütün ve maedrakeler kendisinden sonraki cümlede cevaplanır. Bir istisnası var bunun, o da İnfitar suresinde kıyametle alakalı bir şey veriyor. Bir de Mürselat suresinde var. Onun da cevabı bütün Kur'an'a yayılmış bir cevaptır. Hmm. Ama prensip olarak bilelim ki ve maedrakelerin cevabı var. Ama ve maedrakelerin cevabı yok. Abi yok. Hocam çok güzel bir başlangıç oldu. Evet. Bugün Kadir suresine başlangıç yaptık. Birinci, ikinci ayetleri efendim konuştuk diyebiliriz. Belki o ve maedrakeden itibaren biraz daha devam edebiliriz akabine. Bu başlangıcın ardından inşallah diğer programlarımızda devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok verimli oldu. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Daha sonraki programlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.